الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. تمليك بعدك كتاب المجاهدة وكتاب رياض الصالحين. Na katika darsa iliyopita tulimalizia kwenye hadithi ya 10, tukasema kwamba tutakuja kuondokea tena hapo kwenye hadithi hiyo ya 10. Inshallah tutaanzia kwenye hadithi ya 10 katika babu al-mujahada. Al-ashiru, حديث يكومي، عن أنس رضي الله عنه، كنت كان لأنس بن مالك رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس لي كنت كان لمجوم بمن يزمونه، قال، أنا سيما ولم تمي، يتبع الميت ثلاثة، humfuata maiti. Akishakufa mtu, maiti yake hufuatwa na mambo matatu, au hufuatwa na watatu: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Maiti humfuata watu wake, wakasindikiza jeneza mpaka kaburini, na mali yake vile vile huenda ikawa imetumika katika safari hiyo ya mazishi, na vile vile upatwa na vitendo vyake alivyotenda duniani. Fayarjiu ithnani, basi hurejea wawili nyumbani. Wayabqa wahidun, na akabaki mmoja tu. Yarjiu ahluhu wa maluhu, hurejea watu wake na mali yake. Wayabqa amaluhu, na ikabaki amali yake tu, yani vikabaki vitendo vyake. Alhadithu muttafaqun alayhi, hadithi imewafikiwa na maimamu wawili, Bukhari na Muslim. Hii hadithi imewekwa katika babu al-mujahada ili imzindue Muislam, imuamshe katika usingizi mzito walionao, usingizi wa kufanya ajizi na usiri katika mambo mema. Hadithi inamzindua ya kwamba awache yote yaliyonayo, ashughulikie zaidi akhira, kwa sababu akaya kijua hayo yote anayoyashughulikia duniani, ikiwa atapenda zaidi watu wake au akipenda zaidi mali yake, afahamu mara tu baada ya kukumba jicho atapatwa yeye nyuma yake na watatu: mali yake, watu wake na vitendo vyake. Lakini katika hawa tatu urejea nyuma viwili na akabaki mmoja. watu na mali hurejea, na vikabaki vitendo vyake tu, hivyo ndivyo ambavyo vinadumu na yeye pamoja. Hapo ndipo anaposema Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudsi al-Jalil, kumwambia mja wake, abdi, mja wangu, umefika sasa katika ulimwengu mwingine, raja'u watarakuka, wamerejea wale wote waliokuwa na wewe pamoja na wamekuwa peke yako hapa kwenye handaki hili, wa fi turabi dafanuk, na katika ardhi yenye dongo jingi wamekufukia, walam yabqa laka illa ana, na hakuna aliyebaki kwa upande wako sasa ila mimi na wewe. Walau dhallu ma'aka ma nafa'uk, na hata kama wangedumu kuwa na wewe watu wako hapa wakakesha kucha na wakakaa tena miaka na miaka, wasingeweza tena kukufaisha wewe. Hata kama watabaki pale kaburini watu wajitahidi kumfundisha, wakikujia malaika wajibu hivi, usiogope, ma nafa'uk, hawawezi tena sasa katika ulimwengu huu kukunufaisha wewe. Walam yabqa laka illa ana, na hakuna aliyebaki upande wako ila mimi, wa ana alhayyu alladhi la yamut, na mimi ndiye yule uliokuwa ukisikia siku zote aliye hai ambaye hafi. Nyumba hii uliofika sasa, ambapo watu wako wamerejea nyumbani na mali yako imerejea nyuma, sasa pawategemewa zaidi, ulifanya nini? Uliishi vipi duniani? Nyumba hii ilikuwa ikikutangazia wewe siku zote, ana baitu dudi, mimi ni nyumba ya funda. Mara ukisikia huu mwili wako watoka mafunda, ana baitu turabi, mimi ni nyumba mbaya, udongo mtupu, hakuna masofa seti ambayo utapumzikia huku, hakuna air conditioner, hakuna mafeni, hakuna jokofu kwamba ukishikwa na kiu utakwenda kufungua ujiburudishe. Ana baitu turabi, mimi ni nyumba ya udongo tu. Ana baitu lwahsha, mimi ni nyumba ya wanyama wakali, humu mna majoka na madubasa, matandu, nge na kadhalika na kadhalika. Ana baitu lwahda, ana baitu algharba, na mimi ni nyumba ya upweke, na mimi ni nyumba ya ugeni, aliyefika huku ni mgeni, ana shangazi, ana mwenyeji wake, ana mjomba, ana ndugu. Basi Mtume anasema yatba'u almayyitu thalatha, humfuatia maiti mambo matatu, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, humfuatia watu wake na mali yake na vitendo vyake, fayarjiu ithnani, hurejea viwili, wa yabqa wahidun, na akabaki mmoja. Yarjiu ahluhu wa maluhu, hurejea nyuma watu wake na mali yake. Pengine yeye kaacha kuabudu Mungu kwa ajili ya watu wake, pengine yeye kashughulisha zaidi na kuichuma ile mali yake, akaacha ibada, akasahau kila kitu. Wayabqa amalu, na hapo itabaki amali yake peke yake. Alhadithu muttafaqun alayhi, hadithi hii imewafikiwa na maimamu wawili wa hadithi mashuhuri, Imam Bukhari na Imam Muslim. Hapa tena yanapatia mambo ya kiakhira, maisha ya barza, maisha ambayo hakuna ayajuae ila Mwenyezi Mungu peke yake. Lakini sisi tumepata angalau mifano ya kuzikurubisha akili kuelewa ni maisha namna gani atakayokuwa nayo mtu huko. Anasimulia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba akishapukiwa mtu kaburini, wayatihi malakani, na watamjia malaika wawili, ni habari ya ghaibu, anatakiwa mu'min ayyamini, hajapata kuona malaika wala hayajui maisha na nyumba ile ya kaburi haijui ikoje, sote tunaona kuwa ni shimo tu, lakini yale mambo yaliyoko huko ni mambo mengine kabisa, hubadilika. likawa sio shimo tena. Mtume anasema amma hili kaburi litakuwa raudhatun min riyadil janna, ni bustani mojawapo katika bustani za peponi, au hufratun min hufarin niran, au kishimo kichochoro kimojawapo miongoni mwa vichochoro vya moto. Basi afahamu mtu kwamba hurejea nyuma mali yake na watu wake, na pale sasa yategemea nini alifanya upande wake na Mola wake. Kwani watamjia malaika wawili, fayakulani la, malaika wawili watasema kumwambia yeye, man rabbuka, nani Mola wako. Masuala haya anatakiwa mu'min ayajue na mapema, asije akamgoja mtu kukaa kwenye kozi wakati yeye keshafika katika ulimwengu wa akhira, ulimwengu wa barzakh. Asije akategemea kwamba mtu atapewa mkeka akalie juu ya kozi amfundishe maneno kwamba atawajibu malaika hawa. Hapajibiki wala hapafundishikiki, hapakrishiki wala hapajibiki. Huwezi kumfundisha mtu duniani wakati yuko mahakamani anahukumiwa na kesi ya jinai, atakwenda kunyongwa. Hukumu ikitolewa atakwenda kunyongwa. Uthubutu kumwambia kwamba hapo sema hivi na hapo sema hivi, akikuuliza hivi sema hivi? Uthubutu duniani, sikwambii katika ufalme huo tena. Watamuuliza mtu masala haya, na kila Muislamu anatakiwa ajue mapema, awe tayari kuyajibu. Man rabbuka, nani Mola wako? Fayakulu, akiwa ni mja mwema, akiwa ni mja mwema, mja mwenye kumtii Mwenyezi Mungu, ameishi hapa kwa amali njema, basi masuala haya atayajibu kama anakunywa maji, au maji kuyanywa yalikuwa ni magumu zaidi kuliko kujibu masuala haya. Sahlun min shurbil ma, ni masuala mepesi mno kuliko hata kumeza funda la maji. Atajibu ya kwamba rabbi Allahu, Mola wangu ni Mwenyezi Mungu. Fayakulani ma dinu, watamuuliza tena kwamba nini dini yako kifata wewe. Fayakulu, atajibu kwa upesi kabisa, dini Islam, dini yangu mimi nikifata ni Uislamu. Fayakulani ma hadha rajulu alladhi bu'itha fikum, kisha watamuuliza ni nani huyu mtu ambaye ameletwa kwenu nyinyi. Fayakulu, atajibu mtu mwema, huwa rasulullahi, huyo mjumbe, huyo mtu alikuwa ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Fayakulani ma yudrik, malaika watamuuliza tena nini kimekujulisha mpaka ukatambua hayo. Fayakulu qara'tu kitab Allahi, atajibu kwamba mimi nimesoma kitabu cha Mungu, wa amantu bihi wa saddaqtu, na nikakiamini kitabu hicho na nikakisadiki. Fayunadi munadin minas samaa, hapo atatangaza mtangazaji kutoka mbinguni, sauti iseme an qad saddaqa abdi, hakika amesema kweli mja wangu huyo katika jawabu aliojibu. Afrishuhu min aljanna, mtayarishieni maandalizi peponi, mtandikieni akapumziki. Waftahu lahu baban ila aljanna, mfungulieni mlango peponi. Qala, anaendelea kusema bwana mtume, fayaatihi min rauhiha, pakifunguliwa mlango wa pepo, je, hajaingia bado? Ukifunguliwa ule mlango, basi itampigia harufu yake pale alipo. Wakuibiha, harufu yake na manukato yake. Wayufsahu lahu fi kabrihi madda albasar, na hapo tena kaburi lile hugeuka likawa ni nyumba nyingine kwa mtu mwema. Hufanyiwa eneo la nafasi katika kaburi lake lile, akawa anaona mwisho wa kuona jicho lake katika uoni wa maisha ya kibarzakh. Madda albasar, qala, mtume akaendelea kusimulia habari hii akasema, wayaatihi rajulun hasanul wajhi, hapo atamjia mtu aliyekuwa na uso mzuri sana, hasanu thiyab, amevaa nguo nzuri mno, tayyibur rih, ananukia vizuri sana. Fayakulu, huyo mtu aliyezikwa pale atamwambia kwa kumuuliza bwana yule anamuona mgeni, abshir billadhi yasurruk, atasema huyo mtu mpya aliyokuja kumwambia yule maiti ambaye sasa hatusemi maiti tena, ni yuko katika ulimwengu mwingine yu hai, atamwambia abshir billadhi yasurruka, mimi nakubashiria bwana wewe uliokuja nyumba hii, nyumba ya ugeni, nakubashiria kwa jambo la kukufurahisha wewe. Abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi, hii ndiyo ile siku yako ambayo kunta tu'adu, ulikuwa wewe unaahidiwa kwamba utakutana naye. Fayakulu lahu, hapo yule mgeni atamuuliza yule mwenyeji anamkaribisha, atamwambia man anta, mwenzangu nani wewe, kwani unaniambia mimi nifurahie maisha haya, wewe ni nani? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair, kwani uso wako unaonyesha kwamba ni mtu ambaye anakuja kwa kheri. Fayakulu, atajibu ana amaluka salih, mimi ni amali yako njema, si mwingine. Hapa ndipo lilipo ile kauli ya Mtume, ile kauli ya Mtume semayo wayabqa wahidun, atabakia mmoja, wa huwa amaluhu, atabakia mmoja tu peke yake, naye ni amali yake. Amali ile itakuja kwa namna ya kiwiliwili cha mtu, tena wazungumze, waulizane masuala, akitaka kumjua yeye ni nani, hapo amali itajijulisha, iseme kwamba ana amaluk, mimi ni kitendo chako chema. Fayakulu, akishayaona hayo, akishapata kuburudika huko, hapo mja atasema sasa, rabbi, mola wangu, mola wangu nakuomba, akimi saa, isimamishe kiyama sasa hivi, udhia wishi, ana hamu sasa ya kwenda kukutana na makazi yake peponi. Mlango wa pepo ulishafunguliwa kwa ajili yake, akaanza kunusa harufu yake, akapata manukato yake, na kwamba sasa keshakuwa na confidence, hakika kwamba yuko katika kheri. Anamuomba Mwenyezi Mungu kisimamishe kiyama sasa hivi, hatta arji'a ila ahli wa mali, nipate kurejea tena mara ya pili kwa watu wangu, sijui wakoje na wao, sijui baba yukoje, mama yukoje, mke, watoto, hasi pengine sijui hali gani, nikawaone pengine tokana huko, wa mali, na ile mali yangu namna gani imerejea nyuma, mimi nimeitumia kwa mambo ya kheri, nikaikuja tena mara ya pili vile vile. Lakini kwa upande wa pili, hayo yote ni mambo mazuri ambayo tumuombe Mwenyezi Mungu sisi atujalie katika watu waliokaribishwa hivyo, katika watu ambao watafaidika na amali zao njema, wapate kupumzika huko. Lakini kwa upande wa pili, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atulinde, atuhifadhi, tusiwe katika grupu hii ya pili, mja ambaye ameishi duniani vibaya, ama kwa kumkanusha mola wake, au kukataa ujumbe wa Muhammadi, au kutokuamini maisha ya akhira, au akaikataa Qur'ani, yapo aya moja, basi wayaatihi malakani, huyu naye vile vile akifika pale watamjia malaika wawili, fayujilisanihi, watamweka kitako, fayakulani lahu, waanze kumuuliza masuala yale yale, marabuka, nani mula wako wewe? Fayakulu, huyu mtu mbaya atajibu ha la azim, yani ni ishara ya kubabaika, anazunguka huku na huku, na mwisho anasema kwamba mimi sijui. Hata suala hili jepesi mno ukiliona, lakini kule litageuka liwe zito bila kiasi, na pengine pale juu kuna mtu amekaa juu ya kozi, amekalia mkeka, ameshika kumsomea talfidhi, na huko shimoni mtu anajibu ha la adri. Pengine mtu kashika pale kumwambia ya Abdallah ibn Amatillah, اذكر العهد الذي خرجت من دار الدنيا الى دار الاخره وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كذا كذا حق كشيك فلكم أنبياء كي بوجي يا ملائكة ويلي يسيو غوت بولي مكو تياري أنا شان لك ببايككم سؤالة نانديو ما نبانا مسومي فالي كتشأني وليلي هكوليتا مامبو يكو فلشانا كم فلشبايك Mtume ameona bora zaidi kuwaambia maswahaba istaghfiru li akhikum, mtakieni maghfira ndugu yenu sasa hivi, wasalu lahu tathbita, na mumuombee kauli thabiti, fa innahu alana yusal, kwani hivi sasa mwenzenu anaulizwa. Mtume kaona bora Mwenyezi Mungu aombwe ampe kauli thabiti kuliko kumfundisha yeye mwenyewe baadaye. Hakuna manufaa. Yuko kwa ulimwengu mwingine, hana habari na mambo ya nyuma. Na hata kama atafikia yale yasemayo duniani, hana uwezo kuzingatia wala kujibu. Hakulishiki. Mtume kaona aombe Mwenyezi Mungu ampe kauli thabiti. Na Mwenyezi Mungu anasema katika sura ya Ibrahim, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Bora usibabaiki. Kutaka umweke mtu akufundishie maiti wako kwa ajili ya kupata kauli thabit. Mwenyezi Mungu anasema, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu." Huwathibitisha Mwenyezi Mungu waja wema waliomwamini yeye. Bil qawli thabit, kwa kauli madhubuti, kauli ya kweli, tokea walipokuwa duniani, fil hayati dunya wa fil akhirah, na huko akhirah vile vile atawathibitisha waumini kwenye kauli thabit vile vile. Lakini kwa upande mwingine ambaye si muumini, Mwenyezi Mungu anasema wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, atapoteza Mwenyezi Mungu kauli thabiti kwa madhalim, na hakuna kumuuliza Mwenyezi Mungu kwa nini ukampotezea huyu, kwa nini ukamwambia huyu, kwa nini ukamwafikia huyu, ajibu sawa sawa na mwingine asiweze kujibu. Wa yaf'alu Allahu ma yasha, anafanya Mwenyezi Mungu apendavyo na wala hakosei, hana pendeleo. La yus'alu amma yaf'alu, haulizu Mwenyezi Mungu nini amefanya. Wa hum yusalun, wao waje ndio atakaoulizwa kwa nini kafanya. Basi kwa hivyo atajibu la adri, fayakulani la, akijibu sijui, swala la nani mula wako. Malaika wawili atamwambia ma dinuk, basi dini yako nini? Basi mula wako ndo humjui. Fayakulu ha la adri, jawabu yake ni ile ile, mimi sijui. Kala Mtume akaendelea kusema, fayakulani lahu, malaika wawili watamuuliza tena, ma hadha rajulu alladhi bu'itha fikum, ni mtu gani huyu ambaye ameletwa kwenu nyinyi? Unaelewa kwamba kuna mtu kaletwa kwenu nyinyi, umma wa mwisho. Fayakulu pia suala hili atajibu, ha la adri, sijui. Fayunadi munadi min as-sama, basi atatangaza mtangazaji kutoka mbinguni, an kadhaba abdi, kwa hakika amesema uongo mja wangu. Fa afrishuhu min an-nari, mtandikieni motoni andao rasmi, yeye makazi yake yako huko. Waftahu lahu baban, na anzeni kumfungulia mlango aanze kuhisi lile vuki la moto likoje hapo hapo alipo kabla kufika yeye kule. Hebu fungueni kidogo mlango wa motoni, mfungulieni kidogo. Fayatihi min harriha, mlango ukifunguliwa litamjia joto lake pale alipo. Wasamumiha, na zile ndimi zake zinazoruka kwa nguvu. Wayudayaku alaihi kabruhu, na atafanyiwa dhiki juu yake kwenye kaburi lake lile, itageuka lisiwe shimo tena, itakuwa ni nyumba namna nyingine kabisa. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, mpaka zitapoteana mbavu zake, zitapoteana za upande wa kushoto zije kulia na kulia zende kushoto, kwa mbano ardhi ulipo. Wayatihi rajulun qabihun alwajh, kisha hapo tena baadaye atamjia mtu aliye na sura mbaya mno, anatisha, huwezi kumtizama mara moja ukamrejea tena mara pili. qabihu thiyabi, amevaa nguo mbaya, muntanu ri, mwenye kutoa harufu mbovu ambayo mtu hajapata kuisikia harufu ya mzoga maisha yake, kuliko mzoga wa mbwa, wa ng'ombe, wa kuku, wa kunguru, hata binadamu. Fayakulu, mtu huyo atamwambia, abshir billadhi yasuuk, nakupa bishara kwa jambo la kukukera, la kukuudhi, la kukuchukiza. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu, hii ndiyo ile siku yako ambayo wewe ulikuwa ukiahidiwa kwamba utakutana nayo. Fayakulu, sasa na yeye atamuuliza, man anta, kwani mwenzangu nani wewe? Fawajhuka alwajhu alqabih, wewe unasemesha nani wewe? Mbona sura yako mbaya sana? Wajhu alqabih, mbona sura yako ni mbaya sana? Inaonyesha wazi sura yako ya jiu bishar, inakuja kwa shari tupu. Nani wewe? Fayakulu, atajibu, ana amaluka alqabih, mimi si mwingine, mimi ni vitendo vyako viovu. Fayakulu, hapo atasema, akishapata kujua kwamba ala, kumbe huyu ni vitendo vyangu vibaya vimegeuka kuwa hivi, hapo ndipo atakumuomba mula wake na yeye. Lakini wapi haihata, kuko wapi kumuomba Mwenyezi Mungu kule akhera, kwenye barza? Maombe yalikuwa yaombwe hapa duniani, ataomba aseme, rabbi la tuqimi saa, mula wangu, ikiwa hali ndio kama hii, basi nakuomba kwanza usikisimamishe kiyama, bora maisha haya ya barzakhi bora zaidi. Anaogopa kwenda kule motoni. Hadithi yote hiyo rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim wa qala sahihun, na Hakim akasema ni sahihi hadithi, ala sharti shaykhaini, juu ya sharti walioiweka mashaykha wawili, wa aqarrahu Dhahabi wal Albani, akaikubali hadithi kuwa ni sahihi Imam Dhahabi na hata Muhammad Nasruddin Albani vile vile. Basi hadithi inafidisha al-haqqu ala fi'li ma yabqa ma'a al-insan, nihimizo juu ya kufanya mambo ya kheri ambayo yatabaki pamoja na mwanadamu, na jambo lenyewe si jingine isipokuwa wa huwa al-amalu salih, ni kitendo chema. Wal-baqiyatu salihatu, kwani yatakayobaki ni mambo mema, lakini yote yataburugika, yatapotea, yatakwenda zake. Walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, yatakayobaki ni mambo mema, hayo ndiyo yenye malipo mazuri zaidi na ndiyo bora ya kutumainia mtu mambo yake mema. Liyakuna anisahu, mambo mema haya mtu ajitahidi kuyafanya mengi, afitoke, asifanye ajizi. Hadithi imewekwa katika babu mujahada, ili akawe ni mzungumzaji wake mzuri kule kaburini, atazungumza naye mtu amali yake. Fil qabr idha rajaa an-nas, pale watakorejea watu wote, watarakuhu wahdahu, na wakamwacha yeye peke yake, basi amali yake itakuwa ndio mzungumzaji wake. Basi al-hadi ashara, hadithi ya 11, an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ni kutokana na Abdullah ibn Mas'ud, Mwenyezi Mungu amradhi, amesema qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mtume amesema, al-jannatu aqrabu ila ahadikum, pepo iko karibu sana kwa mmoja wenu, na kiasi cha kuikurubisha akili ya mwanadamu ifahamu kuruba yenyewe, basi min shiraki na alihi, kuliko hata nyuzi zake za kukazia viatu, ikiwa viatu vile ni vya buti au ni viatu vya ndara ambavyo vategemea nyuzi maalum za kufunga kiunoni au vya kupenyeza dole ili mtu aweze kwenda sawa sawa, basi pepo iko karibu zaidi kuliko vile vitu ambavyo viko mbele yake anaviona. Kila akenda miguu yake utangulia mbele, na ikawa mtu anaona nyuzi za viatu vile, basi pepo ikaribu zaidi kuliko nyuzi za viatu. Wanaru mithlu dhalik, lakini na moto mfano huo huo. Wanaru mithlu dhalik, na moto iko karibu, na moto karibu vile vile kuliko hata nyuzi za viatu vyake. Alhadithu rawahu Al-Bukhari ameisimulia Imam Bukhari, vile vile imewekwa katika babu al-mujahada, huku anapewa mtu raghba ya kufanya mema na huku anatishwa vile vile aogope sana kufanya maovu, kwa sababu moto na pepo ni vitu ambavyo haviko mbali na mwanadamu. Umbali uliopo ni kwamba yeye yu hai tu bado, akishafumba jicho ndo kushakabiliana na mambo yale. Mara tu akishafumba mtu jicho, akizidiwa pumzi, ameondoka duniani, ndio ameshaingia katika maisha aidha ya peponi au ya motoni. Ndio maana Mtume akasema pepo ikaribu na mtu kuliko nyuzi za viatu vyake, na moto vile vile mfano huo huo. Neno hili ashiraku, Mtume alolikaribisha kulipigia mfano kuliko nyuzi za viatu, ashiraku bikasri shin, hutamkwa neno hili kwa kasra ya shin. Ahadu suyuri nali, ni moja katika nyuzi zenye kukazia pia mambo ya kuweza kumfikisha mtu kwenye pepo. Wa anna almaasiyata, na kwamba maovu, tuaddi ila nnari, humpelekea mtu kufikia moto. Cha kumfanya mtu kuingia peponi ni mambo mema, na cha kumfanya mtu kuingia motoni ni matendo mabaya. Jambo la pili tunalolipata faida yake katika hadithi hii, mukhalafatul hawa. Kwa hakika kwenda kinyume mtu na matamanio ya nafsi akayapinga, nafsi inatamani mambo maovu, yeye akaipinga akaielekeza katika mema, japokuwa nafsi huwa haipendi, inaona uzito, inaona taabu ziki. Basi mukhalafatul hawa, kwenda kinyume mtu na matamanio ya nafsi yake, tariqun ila aljanna, afahamu kwamba hiyo ndio njia kuelekea peponi. فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. اما يولي امباي amefanya jeuri duniani na akachagua zaidi maisha ya kilimwengu, basi moto wa jahannam ndio kwa ndio makazi yake. Na yule aliyeogopa kusimamishwa katika kisimamo mbele ya Mola wake na akaikataza nafsi yake na matamanio, basi pepo inakuwa ndio makazi yake. Mukhalafatul hawa tariqun ila aljanna, wa muwafaqatul hawa, na kuyawafiki mtu matamanio yake wakati anampeleka katika shari, fil maasi, basi yufdi ila nnari, moja kwa moja matamanio hayo yanampelekea mtu kuingia motoni. Walaisa baina al-insani wal-janna, na wala hakuna masafa marefu baina ya mtu na pepo, wanari na moto, illa an yamuta, isipokuwa ni pale atakapokufa ndo tayari kishafikia mambo yake. Ala fi'li ma yastawjibu ahaduhuma, juu ya kitendo kafa, juu ya kitendo pengine ambacho kinawajibisha kupata mojawapo katika mawili yale, pepo au moto. Atazame mtu atakofia katika mambo gani, atalomaliza uhai wake akiwa katika mambo gani, kwa sababu kitendo cha mwisho kile atachofia kitamwajibishia moja kwa moja kwamba yeye ni mtu wa wapi. Athani ashara, hadithi ya 12 katika babu al-mujahada, an abi firasi rabi'ah ibn ka'b al-aslami. Tunapokea hadithi nyingine kutoka kwa baba yake Firas, kwa jina anajulikana mashuhuri ni mwana Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. Yeye alikuwa khadimi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ni mtumishi wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wa min ahli as-suffa, na ni katika watu wa suffa. Nini maana ya suffa? Suffa, tasikia huyo yeye ni mtu wa sufi, ahli as-suffa. As-suffa tu makanun, suffa ni pahala maskufun fi akhli masjidi rasuli, katika msikiti wa mtume nyuma huku kuna pahala palitiwa sakafu chini, au juu paliezekwa namna ya makuti ya mtende, katika sehemu ya mwisho wa msikiti wa mtume wakati huo. Yaawi ilaihi al-fuqara, pahala hapo walikuwa wanapumzikia mafakiri

haitoshi kwa mkabala wa mambo ya kiakhira. Akhira sheti ufanye matendo maalum ndio ukapate pato lako, baada ya kwamba wewe ni muumini sheti ufanye kitu maalum. Iman ije mwanzo, halafu iwe na kodifishwa na matendo mema. Sheti mtu afanye, hata kama ni mwanawe mtume. Mtume siku moja alimwambia Fatima vile vile binti yake, Raihanatu, Fatima ni kama manukato yake mtume, akimpenda mno. Na alifika kusema Fatima tu qita'atu minni, Fatima ni sehemu katika maungo yangu. Na ni mwanawe, kwa nini sio sehemu yake? Ni damu yake kweli. Siku moja akamwambia Fatima, nitake jambo lolote lililo katika uwezo wangu duniani mwenyewe ni hai, ili nikupe. Kwani mimi sitokuja kuweza kukupatia jambo lolote akhira. Sina mamlaka na akhira. Nitake jambo mwanangu wewe, na nakupenda mno. Mambo yako yote niombe sasa hivi kabisa. Kama yako kwenye uwezo wangu nitakupa. Kwa hivyo kumtumikia shekhe au wali yoyote, mtu akawa karibu naye, ndio ndivyo yataka mnyenyekevu. Tumeisoma hadithi jana, watawadhau liman ta'lamuna minhu, na kuweni wanyenyekevu watiifu kwa wale ambao mnasoma mambo mema kwao. Lakini usiukadhani kwamba kule kumnyenyekea na kumfanyia utiifu na kumhangaikia na kumtumikia na kumsaidia, usiukadhani kwamba yale yanatosha kukupatia pepo, bali pepo inahitajia wewe mwenyewe kuhangaikia kwa matendo mengine mbali mbali. Kule kumfanyia utiifu mtume wa Mungu ndo ndio ni moja katika mambo mema, anapata thawabu vile vile, lakini hayatoshi haya kama yeye mwenyewe hana zile amali hasa za kumfikisha pale hapo. Ikiwa wataka kurubana na mimi, basi fa'inni ala nafsika, hilo mimi siwezi kukupa garantii isipokuwa jilazimishe juu ya nafsi yako, bikathrati sujudi, kwa kuleta sijida sana. Na aliposema murafaka taka fil janna, neno murafaka taka kwa hapa ay alqurbu minka, mimi ninaomba nipate kurba yako wewe mtume, bihaithu araka, iwe katika hali mimi siwezi kukosa kukutizama, niwe ninakuona kila wakati kama hapa duniani, kila mara niko na wewe, na sitoweza mimi kuwa mbali na wewe, iwe hali yenyewe kurba yangu iwe ninakuona katika macho yangu. Wa atamattau bi ru'yatik, na niwe ninapata utulivu na raha ya moyo wangu kule kukuona wewe. Masahaba walikuwa wanastarehe sana wanapomtizama mtume wa Mungu peke yake, ile kumtizama tu walikuwa wanapata utulivu ndani ya moyo. Utulivu tunapata sisi ama hatukumuona, tunasoma maneno tu, basi yanakuingia, yanakusisimua, unakaa tuli, unatulia kusikia hadithi ya mtume ambaye hayuko mbele yako, anasimulia mwingine. Na utulivu unaoweka pale, utazamia, unamvizia ndege asiruke, yuko kichwani kwako atakaomkamata. Yaani ukisikitika hivi ataruka. Sasa unamvizia pole pole ili umbake. Namna ya utulivu mtu anaoupata akiwa anasikiliza maneno ya mtume. Hakumuona, anatazama makaratasi ya vitabu tu. Sasa unadhamia wale waliokuwa wamekaa mbele ya mtume walikuwa namna gani watu wale? Mtu alipoambiwa nitake jambo na mtume, alimwambia ninataka kurbana wewe ili niwe ninakuona kila mara, na ninaistarehesha nafsi yangu kwa kukuona wewe mtume. Mtume alimwambia fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, jilazimishe nafsi yako kusujudu sana. Ai as-salah, yani mtume anamwambia swali sana, ukimaliza fardhi basi siwe ndio basi, uwe na nawafil nyingi mno katika zile ambazo zimewekwa taratibu zake, kablia na baadia, katika swala za fardhi zenye kablia na baadia. Na halafu kuna nyingine khasa qiyamu al-laili, utajiri wa mtu siku ya huko akhira wategemea namna gani alikuwa na qiyamu al-laili. Luqman al-Hakim alimuhusia mwanawe katika mambo mema, alimuhusia

kwa swali sana kuna guarantee ya mtu kuweza kupata nafasi hiyo, yani swala za fardhi na swala za sunna. Jambo la sala ni jambo kubwa sana. Na jambo la tatu tunalofaidika nalo hadithi, tunalofaidika nayo hadithi hii, jawazu isti'anati fi ihdari ma'il wudu. Tumeona kwamba huyu mtumishi alikuwa anamsogezea mtume maji ya kutawadhia, basi pia hadithi hapa inaleta mambo ya kifikri kwamba inajuzu kabisa mtu kupata msaada kwa mtu mwingine kuhusu maji ya kutawadhia, ima kumsogezea au kumwambia kama atanimiminie nitawadha, kinyume na wanavyosema au wanavyodai maimamu wengine wa kifikri kwamba ni makosa au udhu hauingii kwa mtu kutiliwa udhu na mtu mwingine kwa sababu anatawadhishwa ni maiti peke yake, wewe si maiti. La, hayo mambo hayako katika mafunzo ya mtume, itakuwa ni rai mtu kafikiri mwenyewe tu hivyo. Lakini mtume akimiminiwa maji na maswahaba wake, kuna watu maalum wakimtumikia mtume kumsogezea maji kutawadha na kummiminia, inajuzu kabisa mtu kutaka msaada kwa mtu mwingine akamwambia, ah, mimi sikuzoea kukamata kata kutawadha ili ninapotawadha nyinyi hapa kijijini. Sisi kule mjini kwetu tumezoea kufungua mfereji, basi tena hapo tunatawadha vizuri, tunamwaga tu. Lakini ninakuonea husuda ya mwenzangu unavyopatika kata magotini kisha ukaanza kutawadha na kuona una unatumia science kubwa sana, mimi siwezi nimiminie, basi atakumiminia. Huenda mtu ikamshinda kata kwa damu gotini, akatoa macho kumwangalia mtu anapotawadha, tu anatawadha vipi huyu, namna gani zile mbwembwe anapozipia maji kutawadha mikono, uso, miguu, wakati kata imebanwa kwenye magoti. Mtu mwingine humshinda mambo yale kama hakuyazoea, anaweza kumwambia mtu kama atakata nimiminie bwana. الثالث عشر حديث يكون من الثالث قد كباب المجاهدة عن أبي عبد الله كتكان نبباك عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن نفيا حسين وهو نبباك عبد الرحمن لابد إنه نكان كمباء لكونا وطويل ونويا يلمني ركيب ثوبان مولى رسول الله لمس ألي أتوأ أهور نمتمه رضي الله عنه قال مثلنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمسكية مجمبة منزم ونسيما عليك بكثرة السجود تينا فمرا يفيدي إلي ألم فنفاسي لبنى ربيع أمبا ألف أمبا قربا نمتم يكم لزميش يكم بلزيم وصالتنا خلافم تم يكتمك فواتواته أكتما jilazimishe ewe mja, alaika bikathrati sujudi, jilazimishe kusujudu sana, ndio ile ile maana ya kusali sana. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan, kwani hakika wewe utosujudu lakini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu sijida moja, illa rafa'aka Allahu biha darajatan, isipokuwa Mwenyezi Mungu hukunyanyulia kwa sijida hiyo daraja moja na kwenda juu. Zikiwa mbili sijida zile, basi daraja mbili. Zikiwa kumi, daraja kumi. Zikiwa milioni, daraja milioni. Kila ukifanya kusujudu sana, unapanda sana. Na jambo lingine, wahatwa anka biha khati'a, na anafuta Mwenyezi Mungu kwa sijida hiyo kosa nyingine vile vile. Huku unapanda, na huku unafutiwa dhambi. Huku unapanda, huku unafutiwa dhambi. Mtu atakuwa ana daraja ya kiasi gani kama atakuwa amesujudu sana? Ikawa sunna zote za kablia na baadia hazimpiti, na sunna zote nyingine za kiyamu laili hazimpiti, mpaka katika visimamo vya duha hazimpiti. Mtu akawa anaswali sana, anapata kusujudu sana, atakuwa na daraja ya kiasi gani na atakuwa amefutiwa madhambi namna gani kama atafanya hivyo? Rawahu Muslim, hadithi hii amesimulia Imam Muslim. Afada alhadith, imetupatia faida hadithi hii ya kwamba anna nawafila, ibada za sunna kama swala za sunna, wa taati, na mambo mbalimbali ya taa, mimma yudhibu sayiati, ni katika mambo ambayo yanaondosha madhambi, yanamfutia mtu maovu yake. Innal hasanati yudhibna sayiati, dhalika dhikra lizakirin, hakika matendo mazuri kama hayo ya kusali sana yanamuondoshea mtu maovu yake aliyofanya baina yake na Mola wake. Na Mwenyezi Mungu anasema dhalika zikra, huo ni ukumbusho lidhakirina, kwa wale wanaotaka kukumbuka jambo lenye faida na wao. Faida ya pili, ala almuslimi an yahrisa ala salati, ni juu ya muislamu kujihimiza juu ya swala, adaan wa tatawuan, zote mbili awe nazo, awe anajihimiza kufanya fardhi kwanza, lazima ajiwekee fardhi kwanza ya swali, na halafu asiwe na uhakika kwamba zimepokelewa fardhi zake, awe anafanya ibada khaufan wa tamaan, huku ana hofu na huku anatumai, na ishara kwamba anaogopa, basi atakuwa hawezi kuiwacha na ya sunna vile vile. Kwa hivyo mtu afanye fardhi, afanye na sunna, hazikuwekwa sunna kwa upuuzi mtupu. Ni kuziba mpengo, ni kuziba ziba mapengo ya mtu aloharibu haribu kwenye fardhi. Ibada yenyewe ndio hivyo hivyo, nyepesi nyepesi, watu wepesi wamezidiwa na mambo ya dunia. Swala yenyewe tunafanya hivyo hivyo, tunamuomba tu Mwenyezi Mungu atukubalie hivyo hivyo na udhaifu wetu. Lakini baada ya fardhi mtu awe anajilazimisha kufanya na sunna vile vile, zipate kuziba ile nafasi ambayo imeharibiwa. Mara mtu kafikiri wapi, mara kafikiri wapi, pengine kaondoka na moja juu ya kumi katika swala, 1/10. Tisa, sehemu tisa zote zimeondoka, kaharibu haribu, kafikiri fikiri mambo mengi duniani, na pengine kurukuu kwenyewe, kusudu kwenyewe, ndivyo sivyo, basi wako wanaondoka kwenye sala ya fardhi na moja juu ya kumi, wako wanaondoka na mbili juu ya kumi, na wako wanaopata tatu juu ya kumi, na wako wanaopata nne, tano, sita, na wanaofika mpaka kupata nusu. Hiyo ni sehemu kubwa sana, ni sehemu ya mawalii.